ganyan na lang. Wala ka nang alam gawin kundi magparamdam. Hindi ko na alam ano pa dapat ang iisipin ko, o dapat ba na wag na lang. Tuwing gabi ka lang nagte-text, tumagay message ko, walang effect. Nag-aantay kung ano nang next upang aking utak ay maset. O ano ba nadarama? Huwag nang paligo. Sa bagay-bagay, pag-usapan naman natin tayo medyo bagay. Ngunit mabagal ka di mo maisipin sa bagay. Kunting tiis na lang malapit na akong magbabay. Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan na lang. Wala ka lang alam gawin kundi magparamdam. Hindi ko na alam ano pa dapat ang iisipin ko, o dapat ba na wag na lang. Tuwing gabi ka lang